أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Çdo lavdat dhe falëndërimi të konë vetëm Zotit tonë Allahut Subhanahu wa Teala. Allahut i bindemi dhe vetëm ati i falje dhe ndimi kërkojmë, dërsa salamet dhe salavatet mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alaihi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët se të ndjekër rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ligjëratat javore të ditës së shtunë me ciklin të cilin kemi filluar. Kjo është ligjërata e 12 mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanehu ve Teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar diçka në mënyrë të përmbledhur, sa pa të mundësi me huazu me modifikimet shumëta dhe me reduktimet shumëta mbi emrin e Allahut Subhanehu ve Teala. Çfarë do të thonë emri Allah, çfarë po mban dhe ngërthej në vetveten e vet, dhe thamë se emri më i madh i Zotit në shumicën e dërmuse të djetarëve është emri Allah, e cila kthehet në esencë Ilah. Ilah, i adhuruari, të cilit i bindët, të cilit i bindët robi me adhurim, me nënshtrim, me dashuri, e kështu me radhë. Emri radhës të cilin dhe të flasëm me lejnë e Zotit Gjele Gjelalu, dhe pse është një emër shumë i shpërndarë në Kur'an, ka ardhë mbi 900 herë, dhe normal se nuk del një ligjerat për ta shpjegue, mirë po neve gjithashtu këtu e përsërisim, do të flasim për këtë emër në maksimumin e shtridhjes së kuptimeve dhe mbledhjeve të teksteve të dietarëve, që mos ta ngarkojmë një emër me disa prej ligjëratave. Emri radhës është, sikur që ka ardhur në surën El-Fatiha, Elhamdu lillahi rabbil alamin. Pra sot do të flasim për emrin e Zotit Xhelel Xhelaluhu Rabb. Çfarë do të thonë Rabb? Cilat janë domethënie të këtij emri? Çfarë i përket Allahut kur thuhet Rabb për Allahun te bareke ve teala? Dhe cilat janë dobit e këti emri kur besimtari mëson? Nga se përmendëm në filimet të ligjeratave, do të mundohemi me bashkue në këto ligjerata në mes kuptimeve gjuhësore dhe akademike të cilat i kanë sjellë dietartë, pa janë shkalu gjurmët imanore, edukative, të tërbijës, kur ne mësojmë këto emra. Pra me një fjalë, cila është gjurma e zemrës, qka përfiton zemra nga kjo ilmë? Kjo është shumë rëndësi që të teksohet. Andaj du të mundohemi me nda ligjëratën në dy pjesë. Pjesa e parë, se qëfar dhe me thonë kje emër, si ka arë në Kur'an, e kështu me radhë, qëfar i përket Allahu Gjellë Gjellalu në dhe me thonë dhe këti emri, dhe cilat janë gjurëmët e robit në zemrën e ti kur të mëson këtë emër. Djetarë kanë përmenë shumë rrëth këti emri, kanë thonë se ka arë nbi 900 herë, apo para fërsisht 900 herë në Kur'an, emri Rabb. Emri Rabb. Dhe do të përmendim neve disa prej fjalëve të dietarëve më vonë, se emri Rabb i përfshin gjithashtu një grumbull të madh të emrave të Zotit te bareke ve teala. Sikur që thamë se emri Allah i përfshin këto emra të Allahu xhele xhelaluhu, gjithashtu emri Rabb i përfshin jo të gjitha, por një numër të madh të emrave të Allahu te bareke ve teala. Neve emrin Rabb si e përkthejmë në gjuhën tonë? Do për përmenin si e përkthejmë ne, pasa ju do të shifni vetë që shkarë në Kur'an. Neve emrin Rab para fërsisht përkthejhet Zot. E nëse do të dikush atër qka jetë për Allah, qka jetë për Allah, themi për Allahun emri Allah, nga se disa njerës emrin Allah e përkthejnë Zoti, dhe kjo gabim rënjësor, bazor, nuk përket fare. Emri Allah zdo me dhonë Zot, po do më thonë Zot i adhuruar me merit, Zot i adhuruar me merit. Ndërsa fjala Rab do më thonë Zot, fjala Rab do më thonë Zot. Ndërsa të dashovëmi se në gjuhën arabe emri Rab merë disa prej kuptimeve. Thot e Zexhaxhi, njëri prej djetarve të muslimanve, i cili është përkushtue njohurive të gjuhës, ka thanë e Rabbu el muslihu li shej. Ka thonë Rab, do me thonë a i cili e drejton dhe përmirson një gjë. Kjo është Rab. Yukal rabebtu shej'a e rubbuhu rabben o rabebeten. Kjo është ajo forma dhe trajta se si zhvillohet ky emër në gjuhën arabe. Pra thuhet rabebtu shej'a, e kum bo rab diçka, në kuptimin e kum regulu, e kum ndreq. Kjo është kuptimi i fjales rab. Idha aslahtahu wa kum te alej. Thot, kuptimi i par e emrit rab, ne do të mundohemi mi ngjesh dhe nga sërko shumë. Ibnul Mendhur, njëri prej dietarëve të mëdhoj të muslimanëve, i cili është merë me grumbullimin e fjalëve të gjuhës së arabëve, i cili ka qenë nga Afrika, Gjemaluddin Ibnul Mendhur El Ansari, ke ka shkruajtur një libër, dikon 10 vëllime, quhet Lisanul Arab, gjuha e arabëve. Aty e ka mbledh krejt kuptimet çka sillën Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këto 10 vëllime vëllezër nuk ekziston kur gjatë pos fjalë. Kjo fjallë dhe më donë kështu, kjo fjallë dhe më donë kështu. Mirë po duke o argumentu me poezit e vjetra të Arabve. Kur ka ardhë Ibnul Mendhuri të emri Rab, 10 faqe ka përmend emra dhe sinonime dhe vargje të poezis të Arabve, qëfar dhe më donë emri Rab. Nga se do të shumë i vetë se emri Rab, Arab të kam përdor her me drejt, her pa drejt. Por neve pse na intereson që ka thojnë Arab për emri Rab? Se Kur'ani e përmend çështo. Ti nuk mundesh me thon, ta shikojnë në gjuhën shqipe çka do të më thon, ai s'ka në gjuhën shqipe, ai ka arabisht. Do e mos ki me vet arabin, ti çka kupton me këtë emër? Ti pastaj ai mundet me përdor mbatil. Mir po, çish i bje në gjuhën arabe o shumë rancin nga se kjo ka arabisht. Andaj ne edhe do t'i dajmë ditë gjëra. Kur arabët përdorin një fjali, kur neve themi se do e mos duhet me morë këtë kuptim prej tyre, kjo nuk nënkupton se kur ata e përdorin për hak. Doj, këte janë dy gjërat që duhet ndahën. Pra për qemë Arabi e përdor fjallën rab, do njëherë për kanë, për mbatil. I thot shefit vet rab. Do njëherë i thot qysh i takon, zotni, i shpijes, do njëherë e qënë më lartë, do me bo zot. Po kjo nuk nënkupton se na, kur ta përdore gabim një shpreja i se dimanajem. E dimanajem. Andaj ka arë Kur'ani të ndëruar lezër me gjuhën arabe dhe ne duhet t'i huazojmë kuptimet e Kur'anit nga gjuha e arabe. Tani do të mundohemi pa e zgjeruar shumë. Kuptimi i parë të ndëruar lezër që ka përmenë Zuxhejji dhe ka përmenë edhe Ibnul Embari, e kam përmenë gjithë djetarë të fjallorve të gjuhës arabe. E para, islahu shejj, el muslihu li shej, el qiyamu alej, e kështu më radhë. Kuptimi i parë që arabët e kanë përdor emrin rab, kanë thanë islah. Islah, që këtë më thanë të ndërur dhe zërë? Me ndrejtë gjithë diqka dhe me u kujdes për ta qka do që ti nivojitët për jetën e ti. Por shembo, kur i ka thanë arabi, arabeb të debbe, po, une po i ajap, do më thanë, kuptimin rab, po e bëjë rab, unë jam rabi devës, qka e ka për qëllim? E ushej, e ujiti, e pastroj, qka ka nevoj diqka, për me e largu dëmtimet, i e largoj, nëse është e uritur, i jap sa duhet, e kështu më rab, pra rab në kuptimin e parë, të arabët është islahu shej, el muslihu li shej, me ndrejsh diqka dhe më kujdes për ta qka i duhet. Qka i duhet, kanë thonë djetarë, di kuptime. Qka i duhet për më rrit dhe mi alargu ata qka ja pengon zhvillimin. Pra arabi kur thoi e unë jam rabi qësaj, kujdesta për ta, erui këta. Qka i duhet për me jetu unë ja jap dhe qka e pengon jetën e kësaj, une ja largoj. Kjo është rab. Dhe shtes këti kuptimi, në kuptimin e par, është wal qiyamu alej. Jo veç mu kujdes, po minet në kama ti. Qa më thonë minet në kama, rap, minet gati ati. Do më thonë mi apërshtat orarin e nevojave të ti. Që më nëshme thonë ti, që ku e ki ujin, pra unë po kujdes në për ti, që ku e ki ujin, po kur du shpije, jo. Wel qiyamu alej, ti minet gati, mi thonë, jo, ti në mëngjes dush me pi. Se së ne pi në bramje. Apo, që më ti më nëshmi thonë, dikujt mërë ujin, ta nditën kur du shpije. Mirë për çka ndodhë, më në mendodhë fesatë, sa i s'di kur me pije. Që më nëse e mërë fëmijun, ti më thonë fëmijus tanë, që bukën kërë e ki, haje. Jo, por qka ban prindi, qka ban nana, qka ban kujdestar i fëmijët, thotë jo, unë e përgaditi, edhe unë të kalzoj kur me hangër, edhe sa me hangër, e kështu më ra. Pra unë kujdesem për ti qka duhet, qka dëmton, dhe tjetra, dhe tri gati në masat e nevojave tua. Që me kini pa për shemë të ndërua vëzër, do të na vene neve, se kitë të kuptime vëzër, në përsosmorit më të larta i ka Zoti unë të bare kjo vëtë ala. Për shemë dhe vëzër të shkojmë, kjo lëvërdia të dëmtimet. Për shemë nëse njeriu i rigati e fëmijës vetë për mjadën barnat, ilacet. A mjafton të për shemë, me thanë, merë ilacet në pije kur dush. A është kjo rap? Jo. Qka kjo? Kjo ta ka dhonë? Po, ta ka dhonë ajo qka të bën lëvërdi, po s'ka ka dzu kur. E qka ban prindi, qka ban mjeku i cili dëshiron me të shërue, dhe të ka dalë. Këta keme morë që këtë dosë në kaqë ora, pasaj në kaqë ora, keme u pengu pikti këti i ushimit, dhe të rigati sa herë që ti duesh me pije. Kjo rap, dhe zërë. Andaj, kuptimi i parë, kanë thonë djetarët, islahu shej me ndrejgjë diqka, me jadhon diqka levërdien e vetë, dhe me largun nga pengesat të cëtë e pengojnë zhvillimin e një gjëje dhe minit gati atina. Ta një nëse i këthejmë vëzër të ndëruar këti kuptimit rab, kuptimi partë, nga vjenë dhe disa pre kuptimeve tjera. Kuptimi i partë, që shqibja tani për Allahun Gjellë Gjellalu, rabbu kulli shej, rab i gjdo gjëje, e kryon ata, dhe qka ka nevoj komplet qka i duhet ki për me mbjetu dhe për mbarvajtin e ti dhe jetën e ti të shëndetshme pa probleme, aja jep. Dhe qka do që i pengon, aja nal. Kjo vlezër, nëse tani ndalim i morë shembujt e djetarve, njetën e njeriut, kjo është komplet tani tem tjetër mo. Nëse tani na detalizojmë, qysh Allahu Gjele Gjelalu vetëm veshit, i ka bo proces për mu realizue marja e zonave, ka bo me plot prej mekanizmave të cilat ti si i vedishëm për to. Andaj kjo është rabbushej, kur ti ja jepa qka i duhet dhe i rigati, që mu zemra, frimarja, siri, hunda, dora, kambët, baraspeshimi, stabiliteti njëriut, mos marja e mendrëve, këto këtë dhe zërdikush i rigati këtë nëve. Këtire të gjithave i rigati dikush, e kështu më ratë. Andaj në kuptimin e parë, qka i bje për Allahun të barë kjo vëtë ala, Rabbu el Alemin, se aj i kryon gjërat, pastaj, gjdo kryesës, i a jep atë qka i duhet, që nuk ja ka dhon njerit, dozën e ushimi qka i duhet për shembul elefantit, apo qka i duhet devës, se nuk kanë për shtachmëri dhe kjo nuk quhet Rabbu. Dhe tjetra i rigati, tu të adhon ti se ka harua tjetërin. Shumë lezër në nëse mona një shembul. Nëse dhëtë dikush rruma që ta, një diçka e cila duhet për shembul, rruma bache, në vadite. Qëka ndohë dhe zër? Nëse dhëtë dikush rruma që këtë kopsht, her pasere vadite, her pasere kujdesu. Edhe mështë hi një diçka e cila e dëmton. Nëse dhe letije. Kështë një pungë vetëm, një pungë, shumë e tje që ti ki mundësi me vo. Qëka ndohë dhe zër? Nevoja tjera tuat, në kësan lëkët tua, pa tjetër kanë me artë një pikë që ti kime thonë, e valla pak e lashtë mangët. Jo të hangër bukë, jo kishtë nevoj me pi, jo ki nevoj me dalë jashtë, e kështu më ratë, kritë të gjëra, qka bojnë? E bojnë që ti mësë minit gati atina. Para më në Allah u Gjellë Gjellalu, njëherë mi thonë zemrës, prej si s'kam vaktu në tash. Jo, hasha vë kella. Allah u Gjellë Gjellalu në gjdo dakik i përcjel detalët e nevojave gjdo kriese, pa jam mangësu asë një send. Ma di djetarë për shemë kam përmenjë dhe zërë, kur ti konsumon ushqim, apo konsumon pije, apo konsumon gjithë shka për shemë për frimarjes, e kështu më ratë. Qfar Shejhul Islam të imi e thotë, Allahu Gjellë Gjellalu, kur besimtari konsumon, a përzijet Allahu, apo vetëm ja ka kalzu formës e si ushqejet njëri, jo, përzijet gjithë detalë. Cile detali, shemë, të jam arë ushqimi dhe zërë. Allahu ka kriju aq mekanizma në gjuën tane, në gojën tane. Njana nëse është e nxet, instalohet me automatizëm, ha, langu ftofës. Apo, për shumë e kini pa, ti kur e merë një sen nxet, një kohë po thua shumë nxehtë, po ja nis tu qetësu. Pse? Nga se është aktivizuar mrena aftosi. Nëse është shumë i ftoft, aktivizohet nxehtësi më një herë. Kush e ka bërë këtë? Apo, shumë më një herë aktivizohet nxehtësi, që ti mos më shku diçka poshtë e cila si përshtatet. Pra pim fillim e kanal. Për shembull, nga i njëjti kanal ka marr frymti, duhet nga i njëjti kanal më shku ushqimi deri te barku. Çka ban Allahu xhelel xhelal? Çdo kafshat çka ti e merr. Apo Allahu xhelel xhelal i ndon, një anën e çon ku duhet, tjetrën e le hapësir për frymarrje. Një gabim i vogël ti shkon. Një gabim i vogël shkon, por ai çdo herë. Dhe jo vetëm ti që ti të hangër buk. Po krejt kur janë të hangër buk. Sot vëzë për shembull, vetë sot ne kemi 7 miliard njerëz. Të gjithë Allahu ja u përcjell. Derisa ti vjen e xheli vet. Andaj Rabbu shay islahu shay. Minit gati lëvërdive dhe më ia largu pengesat një gjëje. A kuptoni vëzër tani sfarë vlerë ka Zoti ju mbi neve? Çdo sen na e ka dhonë që ishtë na duhet. Dhe ti me pas kërku së në kshelip që shto. Ku e ditë ti se tuk ishtë dash, për shembol, dy vesh? Ku e ditë se tuk ishtë dash dy sin? Ku e ditë se ishka në përsat me një zemër? Ku e ditë se ishtë dash ki pankreas, kjo mëlqi, ki bubrek, ki kurris? Apo, për shembol, djetarët e mjekve, në mjekët, studiusit, thojnë për shembull, këmbët e njerëzit dhe durt e njerëzit në formatin e tyre takatit nuk janë të përshtatshme kështu njeriu me u zhvillua. Që këmbët e tua, vetë si forca e këmbës, s'janë të përshtatshme me ta marrë këtë trupin ndalç që e kije. Por Allahu gjëra ka vendosur gjëra të tjera, të cilat e mbajnë stabilitetin. E niko, jo rastisht njerëzit më shlun këmbët. Po mirë ato, s'janë të mjaftueshme me të marrë ty e jo. I ka bo më dopta që ti të kish mundësi lëvizje e lirshme me to. Për çka e matë këtë trupin i cili është ma i ranë se sa kom të tua? Gjera tjera. Gjera tjera e matë. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu e kryon kryesën dhe ja jep komplet çka i duhet dhe jo veçka që kur ja jep, por ja jep vaktin e vetë. Gjdo herë kur konsumon e diçka, Allahu Gjellal instalon të kajë gjëra mbrojtës. Andaj për shembull mjek thojnë duhet njeriu me kriju imunitet. Çfarë do të thonë imunitet? Mbrojtës. Imunitet mbrojtës. Për shembull nëse ti marr diçka që e gabuame, që organizmi nuk i përshtatet, më një reagon dhe e nxjerr jashtë. Më një e reagon dhe e nxjerr jashtë. Ibn Qayyim al-Juzeyyah kur ka fol për smundjen, pse Allahu xhela e çon smundjen nën hijen e emrit Rabb, ka thënë Allahu te bareke ve teala e çon një virus e lë me hije. Por shumë gjëra dëmshme që kanë hima harët, apo, e që duhet më nxjerrë dhe mu rifresku kretë në organizmi, Allahu gjela e smu njëriun që ti kthehet fuqia shumë ma e forë dhe ma e re. Por ti nuk i di këto hikmete, u që kam gjithë stash. Ti nuk i di këto hikmete. E Allahu të bare kjo e tala, që në vazhdimisht që si gjëra, që ti të rifresku është tjesht në vazhdimisht në barvajtje, në barvajtje dhe zër që tjesht drejt, ati ku duhet. Andaj kjo është emri i Zotit të bare kjo vëtala Rabb. Edhe njëherë në kuptimin e parë të ndëruar dhe zër, ka ardhë Rabb, a i cili juslihu shej, e ndresni diçka, ja jep lëvërdin qka i duhet dhe ja largon dëmtimet, ja largon gjithë qka e dëmton. Pastaj ka ardhë në kuptimin Rabb të Arabët, ka ardhë se është El Malik, El Sejidul Muta. Ka Rab, do më thana i cili është zotnia i cili respektohet. Arabët e përmenin Rab e ka për qëllim zotnia, zotri i cili për qembol respektohet. Dhe kjo ka ardhë në fjallin Allahu të bare kjo vëtana surën Jusuf, ajeti 4:1, Fajeski Rabbehu Khamra. Jo edhe në ngjarjen, Jusufi a.s. kër ka qenë burg, kanë ardhë dy burgos, shoktet e ti në burgut, dhe e kanë pyt për një andër, si cëli prej tëre, pasaj është përgjit Jusufi a.s. dhe njëri prej tëre, që i ka thënë Jusufi a.s. Jeski Rabbehu Khamra. Ky Rabbit vetë do t'i ofron në shërbim raki. Ose aji e gjitit ka pi raki. E tani njëri prej tëre, që ka pi raki, që ka thënë, që ka përmendë Allahu te bareke ve teala, do t'i jep, këtu ka rab, a me ka për qëllim kanë, zotnijen. Po, i pari i një shtetit, i pari i një vendit, i pari i një shpije, e kështu me radhë. Pra në Kur'an të ndëruar vezër vjen do një rab. Andaj për shembull Jusufi alayhis salatu wassalam, ne do ta përmend nëse premton koha, se Jusufi alayhis salatu wassalam kur njanin pe aty në dy shokëve ka pa që ki ka me pështu, ka me jetu, njanin s'ka me jetu, ati që e ka paramend, e ka pa me të uilin e andës se ki ka me jetu, që i ka thonë udhkurni inda rabbik, ka thonë përmenëm të zoti jot. Ama këtu nuk ka për qëllim zot në kuptimin e zotit të Allahu Gjeli Gjelalu, për e ka të shefi, pra rab të përdorin rab për ata i cilin të e respekton, është maj lartë se ti, është ma autoritativ se ti. Aja ka përshë për qëllim mbretin e Egjiptit. Pra, përmendja mbretit e Egjiptit, rab e ka thonë aty, qka punë e Jusufit, alayhi salatu wassalam? Pra, qka është punë e Jusufit? Me gratë. A ka përshë një fërkë atje, e kështu më ra. Andaj vjen në kuptimin se jitë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhë me Islam, arabët kanë pasur rob, rob dhe sejida, shefa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith ka thonë, mos t'i thoje robi ati, pra autoritetit vet, i cili është kjo rob, ai është gazd, është shef, është më i lartë, ka thonë mos t'i thoje rob, por e t'i thoje sejid. Pse, kanë thonë djetarim në Hajar Asqalani, kërë ka përmenjë shpjegimi, ka thonë, nga se kjo le mu keq kuptue. Apo? Dhe ka thonë, a i cili ka ropë, mos t'i thoi e ropit vetë, abdi. Shumë, ato i kanë thonë, qubje ma ujnë, qubje ma ata. Mirë për i kanë thonë, abdi, o ropi jam, qu. E për nga meri, së dhe selim, ka thonë, mos t'i thoi e o ropi jam. Pse, kanë thonë djetarë, po i ropu kanë, në kuptimin njeri-njeri, kanë thonë, për mi u largue keq kuptimeve. Për mi largue keq kuptime. Kjo është kuptimi i dytë i cili vjen në Kur'an dhe tek arabët, të cilët kanë folur me këtë gjuhë. Kuptimi i tretë, kjo shumë interesante, se si vjen emri Rabb. Kan thënë dietar, ka përmend Rahib al-Isfahani, "Ar-Rabbu fil asl at-tarbiya." Ar-Rabb në esencë është tërbije. Ka thënë, "Wa huwa insha'u shay'i halan, fa halan ila hadd at-tamam." Shikoj se dietarët janë prej njerëzve më të përpik në definicion. Që njerëzit flasin, që shok jo, e jep një fjalë, po nuk oj përpik. Për shembull, tani këtë thot, Arab do më dhanë në bazë tërbije. E qka o tërbije? Shikot definicioni. Hajde a mund është me gjithë definim më të mirë se kjo. Shumënon, tash me bona, para se me dhanë gjevabin, e Rahib al-Isfahanit, qka o tërbije? Shumënon, adhën e më konë i sjellë shumë, apo më konë edukativ, qka dhe të Rahib? Thot, dhe tërbije dhe më thonë, ha, zhvillim i vazhdushëm i diçkaje, gjendje pas gjendje, deri sa të mbrije, tamamin. Kjo është tërbije. Ka thonë dhe prej kësaj është morë fjala rab për Allahun të barek e vëtala. Si, shikoni vëzëm, a rab di kanë thonë, rab bejtuhu tërbijeten, e kanë bo tërbije, që e ka për qëllim? Shemull, që e ka përshim kërë të e kam po tërbije. Shikon nga se ndë njëherë janë edhe kitë kuptimet me një vend. Tërbije dhe më thonë, e kum zhvillu gradualisht, katal kadale, shkall pas shkalle, deri sa e kam ri tamamin. Andaj përshim njërë zikur thonë, s'ka tërbije. Sigur është zhvillu, jom proceset qka duhet. Apo tërbije. Përshim më kam përmendje djetarët, e ka përmejnë më kajmë e gjëzije. Që dhe më dhënë tërbijë, vëzër? Dhe kjo është, subhanë Allah, njëri unë se mediton, se si Zotë i unë të bare kjo vëtjala, e banë njëri unë islah, ja jep ketë levërdit, ja runë nga damët, ajo është zotnija i ti, dhe e banë tërbijë. Që dhe më dhënë, vëzër, e banë tërbijë? Ka shumë qenë, i morëm disa për e tëre. Po shumë djetarë kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellalu kërë ka kryuar njëri unë, pe nga mberi sallallahu aleyhi sallem ka thanë, njeriut nuk i regjistrohet as gjuna, as gabim, deri sa s'ka him bulugh. Bulugh i thonë moshe pjekuris. Ku themi ne, bulughi është tani më vetësh, përgjigjësh, e kështu më radhë. Mirë, sa shkon dhe zërë qështja e bulughit, qështja e bulughit, sa mërin, 13, 14, 15, varsisht ndryshish mëria e njeriut. Para më dhe zërë, 14 vjetë, njeriut, Allahu Gjellë Gjellalu i thotë, falta i ki, pa logari. Mira, ka mujtë Allahu të bare kjo e tjala, me kryu njëriun, pi sot, Por 14 dit ai më bëu çato që i ban 14 vjet. Ka mujt. Shumë lopa vëllazër sa shpejt bëhet e madhe. Apo shumë shpejt. Por 6 muaj therrë, delja. Kafsh ndryshme Allahu xha, por pa kohë i ban shumë të mëlloja. E pse njërin se ban? Se njërit i kërkohet kur dhije mbilik shumë ma shumë prej qëllimeve dhe objektiveve të larta, shka një kërkohet lopës. Apo dikush përshimë dhe do mu rritë ma shpejt, anda edhe i rritë lafët. Po kjo djetarë shka thonë, kisë i bom tërbije. O ti smunë është përshimë dhe i kithë 10 vjetë fletë me përshimë dhe me termët në kam su jeta. Në kam su jeta 70 vjeqari. Jo ti, që të kam su jeta? Smunë dhe të patë su kur gjo. Nuk kam ujtë asë të isen me të pas mësue. Anda përshimë dhe tërbije, qka dhe më nëmë dhe zërë? Me e zhvillu në diqka në gjdo herë në periudën e vetë. Shiko njëri ju. Allahu Gjela, deri sa të mëri e mbilik, ha, e le dhe qot, kjo quhet moshe e fëmiris. I thujnë në gjuna arabët të fule, tifl. Tifl, arabët i thujnë, dikush i cili, kur bani veprim, i cili realisht të gabim, po së në merë përgjëci, thujnë të tafel. Shemu, e bani veprim, o gabim, së në merë përgjëci, tifl. Pse tifl? Se shka kimi bëhe. Apo, shemu, ti e fëmija ta thënë një diçka të shmume, ta prish, edhe kur të vishë ti përshemu, o, ta mam, qofë mi hajat, qofë mi hajuj, s'ki shka mi bëhe, është fëmi. Pse e ka bëhe zërë Allahu që le gjelalu këta? 14 vjetë përgaditje, plotësim, mendor, shpirtror, fizik, që kur të bëhe ta mam, i letë ta mam, ta mam kur të bëhe, atër Allahu gjelalu i fletë tani. Allahu gjelalu i fletë tani. Pse? Tash je bogati. Tash je bogati me e morë përgjithsien. Shemë thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në Miftah Daris Saada, thot nëse mediton në zhvillimin që ja ban Allahu Xhelel Xhelaluhu njerëzit, e nëse thue pse Allahu nuk ma ka zhvillu mendjen pin fillim, shemë, masi ma ka dhon mendjen tash 20-30 vjet, pse s'ma ka dhon pi ditës parë. Thot për shembull, ti ke nevojë në fillim, nga se trupi jot është i ligjsht, ki nevoj për me morë ushime të lejta. Apo, ki nevoj për me morë ushime të lejta. Me bo me morë trana, nuk përstatët. Nuk përstatët me zhvillimin. Para me ndovë dhe zërti, deri sa je foshnje, mi pas me në të sodit. A mu në kshenejt në anës që ashtu, ga ditu që shirë i ta. Para me në tashtë qëto menë, shka i ki me të kapë dikush me të lëkund. O të nervozohësh, apo. E Allah u gjerë me rahmetin e ti, kur e ki pas nevoj për qumësht, ta ka hek mendin mësë nervozohësh. Që vajtë përkun, tyje, të lëkun, të mashtra, njerëzit lujnë me tyje, por ti nuk e ki mendin qatë zhvillume që më rëvulltu, po do këtë normale. Mirë, hajtë me e bo dikush qatë gjesë tash. I thu, a je, në mund, ki kujdes, nëse, pse o zhvillu tani, kësa i thënë tërbije, kësa i thënë tërbije, me zhvillu diçka etapa, etapa, kur e ka kohën? E jo para vaktit. A dhe shiko pengamberi alejhi salatu selam, të ndërruar vëzër, kure ka që Allahu pengamber? Nëse dikush me ndonë se ligje Allahu do të ngutët psa të gutaj, zgutët ligje Allahu. Prej të Isa alejhi salatu selam, dherë të ardhja pengamberi se selam, dikun 600 vite, apo? Kur ka ardhë pengamberi alejhi salatu selam? Pas 40 viteve. Kjo është në rasishme? Nuk e rasishme. E ka plotësu Zoti jonë të bare kjo e tjala, andaj ka qujtë në Kur'an, wa balagha e shuddehu, kur u bo, tamam, e shuddehu, dhe mon, 40 vjetë është maksimumi që njeriu mundët me u formue. Pas 40-tave, nëse njeriu, dhe mon, nuk është plotësue, fështiro mu plotësuaj. Nëse i ka bloku krejta kanalet e përmirësimit. Kur i ka bo 40 vjetë, e ka dërgu Allahu Gjeli Gjelaluhu, pengamberë. A dhe të ndërruar lezër, prej kuptimeve të emrit e rab, është tërbija, e cila do më thanë me e zhvillu diçka nga dal, nga dal. Tani nësi i këthejmi të Allahu të bare kjo vëtjala, a e banë Allahu gjellua tërbije gjithë kanë, shiko surën e Fatiha. A dhe të përshem ulemat, kërë lezojnë Fatiha, qëka ju vjen men? Elhamdu lillahi rabbil alamin. Ebu Bekr Siddiq, radhiyallahu anhu, kërë ka lezojnë Fatiha, e ka zgat gat. Andaj Aisha radiallahu anha ka than, baba jem shumë shtiri lezon Fatiha në kuptimin e vajtimin dhe dënesës. Pse? Lezër për shembu, ti di kuptime kër i mërvesh të emrit rab, për shembu, zgjerohet zemra, zgjerohet shpirti, ndryshet ti i qasë është zotit tanë të bareke vëtere. Para mëndo Ebu Bekr Siddiku, i cili është kureshi, e njef gjuhën arabe që ditë emnin, këtë gjuhën arabe, që ditë emnin tanë. Aj, kur thoje Elhamdulillahi Rabbil Alamin, që i vjen men? Komplet termët edhe kuptimet e Rab, ati i vjen men. Njëri u nalët, njëri u nalët. Që që të shofëmi, krejt për nga mërët, Allahu Gjellona e ka prunë Kur'an, kur janë lutë me emnin Rab. Rab, o, Zotë jem, në kuptimin ti cili kujdesesh për muë, mi largon damët, ti cili në kur nuk më haronë. A dhe përshim Allahu të barë kjo e tali ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, wa ma kana rabbuke nesije, Zotë jëtë nuk haron. A ka haru edhe një herë tyje me t'i dhanë frimarjet? Ti flenë gjumë 8 orë, kush kujdeset për tyje? Zotë jëtë të barë kjo e tala. Ta është që jetë të nejtë këtu me këtë komoditet. Abo, a nuk është kjo kujdesi lartë? Sa virusi mundet me t'kap, s't'kap. Sa smuja mundet me t'kap, nuk t'kap. Pse? A dhe ibn Gjeuzi kur ka përmend, e pse ky rab do një herë shlon smujën, që t'ju thoje këtin veçnojshve me vite që kanë shfrizut mira, a peshivni se ka mujt me i smuja pëse kumlan? A peshivni, të mund, ka mujt me i, unë nuk e kumlan. Andaj të ndërrua vëzër, prej kuptimeve të emrit rab, për Allahun të barë kjo e tala është, el murabbi a i cili e dukon, dikan në mënir graduale. Andaj ka orë në një hadith të dobët, por kuptimi është i sakt, që ka thënë Shejhul Islam Ibn Taymija, ka një hadith të dobët se pejgamberi sa selam thuhet se ka thënë, kur e kanë pyetë, ja Rasulullah, kush të ka bërë ti tërbije? Nga se njeriu zakonisht për shembull kur e shef një njeri të edukum, një njeri të tamam ndërtuar, formuar ç'i duhet, pyetja e parë thotë kush i ka formuar këta? Kush i ka ndrejtë këta? Dikush i ka ndërtuar mas? Natyrisht thotë kush të ka ndërtuar mas apo? Ata e kanë ditë se Muhamedi sa ka dek, baba i ka dek herët. Në allë gjithashtu i ka dhe kërët. Kushka rritë tia, Rasulullah? Ka orë këtë adilë se ka thënë Rabbeni, Rabbeni, Rabbi, fa ahsene të rbijeti. Më ka bo të rbije, Rabbi, Zotë jem. Dhe Samir më ka bo të rbije. Dhe Samir më ka bo të rbije. E ka bo model për kitë njërzim. So njërzit, për shemë u kanë, që da përmeni prej dobive të emnit Rab, se njëri ju obligohet në kuptimet që shnaru neve Allah në amirujt e vlatë të tonë, sa kena mundësina, sa njëri ju ka prind, po e shë edukata e ti, sikur përse pas pas prind, sa njëri ju ka babë dhe nanë, gjalli ka, fmi, mirë po ti e shë ati silja e fmive të vetë, se ki, laju Rabbi, ki se ban tërbije këta, nuk kujdeset për ta, si mos më ka një veti. A dojtë i shë për shemë njërëzit sot lirohen, shko lujtë ati. Sigur më kush më kolaj. Po ti, qka tu dasht atare pasi shko leje që ati. Ti dush me nejtë, më kujdes për ta. Me këshirë lëvërdit e ti, me këshirë të mirat e ti, me arrujt fejën e ti, me arrujt mendjen e ti. Mos ti deformohet, sa fëmija o deformun mendje. Sa fëmija nuk mendon shnosh. E shatë mirën të keqen dhe të keqen të mirë. Kush e fajtor? Thot im nuk ka jim e lëgjozije. Në librin e ti, mbi tërbijën e vladve, thot fajtor janë prindrit. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja ejuhel ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ojtë se të keni besuar, rune vetën dhe e vlatë të juve. Ehlikum. Ruje. Që shqipe ruje? Banë të rëbije. Zhvilloj gradualisht qëka i përket atina. Këtë ndërrua lezër është sa i përket anës gjuhësore të emrit e rab mbi Allahun subhanehu wa teala. Të ndërrua lezër mbi qështjen e rabit, neve kemi mundësi me shkoqit shumë prej premsime, mirë po neve do t'i huazojmë disa prej fjalive të ulemave për shkak të kohës ngushtuar. Thot Ibn Qayyim al-Jauziye në librin e tina Bedai'u al-Fawaid, thot Ar-Rabbu huwa as-Sayyid. Ar-Rabb, Ar-Rabb është as-Sayyid. Sayyid çka do të thon? Zotri. Zotri. Sa'da Arab ti thoj kur është i pari. Sa'da është i pari. Pas e ka dhënë, Ar-Rabb huwa as-Sayyid, El-Malik, pronari. Ajtë ka pronë, ti e prona tina. Apo, dhe këtu kërë jemi të prona, vlezër, ne do të flasim për emnin e Zotit Malik, po këtu lidhet me emnin Rabb. Kërë jemi të prona, për shemull, shumë njerës, për shemull, destabilizohen dhe humbin njësien pse ndodhi, për shemull, kërë Allahu esmundi kanë, i qënë fatkeci, i qënë bela, edhe pse ma qoj. E pse ma qoj, apo? Nëse njëri ju e kupton sa e Rabb, Zotit jëtë, ajtë ka kryu pa u konë heq. Sukon kërkun kush be me egzistu ti? Kështu duhet njeri ju me e kuptu. Nuk shkruun kërkun që ti me egzistu. Ka qenë dëshira e ti me dzirë. Nuk ka konë, nuk e ka bo vajib dikush atina. Te bare kjo vëtë e ala. Ande ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la mu krihele, me zorë së nështi kërkush Allahun. Së nështi Allahun që la ti me zorë me bo. Adhe në surën El Baqara ajeti më i madh, ajeti kursi çka thot, men dhe ledhi yeshfa indehu illa bi idhni. Kush mundet me intervenu te Zoti pa mor leje? A mundet me intervenu dikush? Mu mlet gjin edhe njerëz me thon, o Zot, çe na punon shkruaj çka ne të hinë në xhenet, a më nështin o vëllazër? Çe na punon shkruaj na ke? Hinë në xhenet. Wallahi s'në shtip pa thon Allahu hin. Ha njeri kur e kupton Rabb, ajo Rabb, El Malik, pra emrave Rabb është El Malik, pronar. Mirë vëllazër, kur ti për shembull e blen një mjet apo një aparat, një diçka, e cila është e jotja, shtëpia jotja. Edhe ti për shkak lëvërdive tua tjera, për shembull, njani me të pati të e prish shtëpinë. A ka drejt më hangu shtëpia pse i du mbrish? A ka drejt mjeti me hangu pse i du mbrish? Po jo be jemi, si du e prish, si du shkat du i baj. Pse? Po jemi, su kanë une e kumbo. E Allahu Gjellë Gjellal ju thot kresa, enel melik, une të kum kriju, une të kum zhvillu, nëse une e shof se e meriton, apo është koha, që ti me të kap një smuje, s'ka që e nalë dikush. Tjetë ti mu ka një kinast apo jo? Pastaj, kjo knacija dhe mos knacija lidhët me emrin Allah atje. A dhe tha i bën kajim e ljozije, emri Rab i përfshin kejt, a emri Allah i përfshin besimtar. A i cili e njef Allahun, Rab, El Malik, edhe Allah, a i thot jo, a janë zotë jem, zotë jem që ka do përnë me mua, që ku më rëvultu në kunder zotë i tem. Pastaj thot i bën kajim e ljozije, wal mun'im, a i cili jep të mira, wal murabbi, dhe a i cili ban tërbija, dhe i përmendën gjuhtarët, el murabbi, wal muslih, dhe a i cili ndrejq, a i cili ndrejq. Arab kur thujnë vëzër me ndrejq, e kanë për qëllim qka i duhet. Arab i thujnë për shemull, qka du. Për shemull neve e gjemë në Kur'an, emri i njerijut musliman vjen për shemull mu'min, besimtar. Mirë po vjen edhe salih, vjen edhe salih. Andaj për shembull pejgamberi kanë thënë, o Zot, na ringjall me salihin. Çka janë salihin? Rajul salih, na e përkthejmë njëri mirë. Në gjuhën arabe çka do të thonë salih? E ka bërë çka duhet. Andaj për shembull muslimani çka bën? At çka duhet. Shumë më rëndësishme është me kuptuar ajetet kuranore që kanë zbrit në gjuhën e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Nëse për shembull neve na përzihet njëri mirë dhe pastaj ja japim sicilit këtë term. An Kur'an nuk i jep sicilit. Deri sa të voja qka duhet. E cila pika e parë qka e rëndit të vepra qka duhet, mu kanë raporti mirë me Zotin. Se pat raportin e mirë me Zotin, së mund mu kanë aj salih, së mund mu kanë njëri mirë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, wallahu huwa rabbu bi hadhi li i'tibarati kulliha. Thot Allahu Jellu Ala, Allahu Tebareke ve Teala është rab me ketë këto kuptime. Zotni, pronar, begatues, ajë cili ban tërbije dhe regulues. A i cili a jep krijesës vet ata çka i duhet. Pasaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia në librin e tij gjithashtu Bedaul Fawaid, thot Ar-Rabbu huwa al-Qadir. Ar-Rabb është i forti. Al-Khaliq krijuesi. Al-Bari' ai al-Bari' do të thonë vëllazër bara ash-shay e ka bë në tamamin e vet. Nta, dhe bon, el bari, nga se përshemë neve në avin, el khaliq, el musawir, el bari. Përshemë, aje kryon, masën një jep, surën një jep, dhe një jep tamam. Një jep tamam. Qëka të mënë tamam? Shiko dhe zër, gjithë shka anë vendin e vetë. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an, ka thënë u e fi, enfusikum, e falatu pësirun, si duni me vërtetu Allahu në gjellë gjelalu dhe fejnë e ti, këshë në vetën. Qëfar ilmi i madhë është vëzër kësi që i është kryuë? Kësi. Qëfar ilmi dije absolute është ajë cile ka formu kështu një rion? është ilmi i madhë, pa model para prak, pa model që e ka morë dikan. Thamë na e përmendëm të emri Allahu te bareke ve teala dhe të emrit e Zotit te bareke ve teala, sa i kryon? Pa model para prak, se ka morë për kërkujna. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, el bari el musawir, e kryon tamam, dhe e pamjen. Ja jep pamjen. El hayyul qayyum, i gjallë është vet, dhe me ta rri gjallë gjdo gjallës. Ku e marrë njëri ju jetën? Nga Allah u të barëke vë tala. Mësë më kona njëri ju dërzohë dhe bjen. El Alimu Semi'u al-Basir. Ai është Rab i dishëm. Andaj thamë, emri Rab lidhët me shumë prej emrave të Allah u të barëke vë tala. Por shimë dhe mërë më kona njëni. Shemë më kona. Më kona Rab. Ama kur i thëj me ruje që ta dhëtë zdi. A ka mundësi, dhe zë? Ska mundësi. Me e formu një diqka, edhe më formë me thonë, hajta shruje, kujdesu për ta mështë prishet, edhe me thonë zdi. A dhe e zërë, tani më fundë të da kuptojna, qëfar krimi është me adhuru dikam përveç këti rabit ma të barë kjo e të ale. A dhe Allah u gjoka thonë fundë se fali. Shirkun e ma se fali. Qysh, kitë që të të mira ti i marë pja ti, ajtë vazhdimisht rritë ti i gati. Ai ti jap këtë mirë që ti duon, këtë pengesë ti largon. Edhe në fund ti shkon i thu dikujt faleminderit ta. Tjetra. E Allahu ju ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allahu s'fal mi bashkë katina. Çish? S'ka mundsi vëllazë. Këtë të të mirë ai merr pi dikujt, i cili në minutë më të vogël, në dakikë trigati. Këtë çka duhet, ai ta ka dhënë ekzistencën. Edhe ti shkon i bën sejdë dikujt tjetër, i thu dikujt tjetër, ti na ka thënë çka halal, çka haram, s'ka mundsi. Kjo çu vëllazë. Krimi madhë në Kur'an. Pasë të të bënkaj me ljozije, es Semi' al-Basir. Rab është edhe Semi' al-Basir. A i cili shë, do gjën. A ka mundë si zëtë më kanë, thotë s'pisho do. Ha, ashe. Së mundë dhe vëzë. A mundë me thamë përshimë Allahu të barë kjo e tala, ka dalë më s'fol një ketë se pëmë përzi jeni. Ska mundë si. A ka mundë si Allahu gjëllë me thamë, ka dalë, shtash, mus lëviz një shpejt se pëmë trullavni. Ska mundë si, vëzë. Shumë ti me të lëviz 5 gjana, nuk ka da ka da. Për që së më mujmë ju ka për gejtve. 7 miliard njerës me miliona dëshira vishë se qëri pëtine. Asë njani që ka përzi i pëtjetëri. Si cëli janë veti, pin veti, frimon veti, martohen veti, kryon gjëra në veti, ka urejtjet në veti, Allah u gjitha krejt kujdesi për to. Jo vesh njerëzit, sa me lache, sa me lache në qilë. Po 7 palqie që ka thonë për nga mberi alai sallatë dhe selam, s'ka një plan vetëm se në ta ka një melache onse ishte në ruku në kom. Po sa gjin, po sa kavsh lezer në bitok e në uj, sa insektet, sa gjërat të cilat janë si bimet dhe sa s'kan shpirt fare, këtë Allah u gjela i rritë në kujdesin e vetë, në dozën e vetë, në masën e vetë, si cëlit ja jep kure ka pos vaktin. Kjo vëzër është Rabbul Alemin. Rabbul Alemin. Njanin për qëtinëve me të pazdojnë ti, mërë ruje. Jo dikan që ka se ki kur gjonë, evladin tanë. Evladin tanë, apo? Shemë ti ki 3-4 evlad, apo njëri mundë për 3-4 evlad, edhe doktori a jep një udhëzim të barrave, njanin të me pinë 2, njanin 4, njanin 10, atje, edhe duhet si cëllit mi adhanë në kohën e vetë, apo? Qka ndohë, vëzër? Ja pas në adhanë këtin 10, ti të teqin. Pse? Qaq, shmoj, këmarue, në gjithë do në gjumi. Andaj thëtë Allahu të barë kjeve të në Kur'an, la te khuduhu sine, asë ka për kotja, asë gjumi. Me ka për kotja, që ka thënë Allahu gjellohala? E ka përmenë, si kur ta ka për kotja? Le feset dhe ti sema vatë vë lartë, ishin prish qije dhe toka. Po a e disë sa planet të shëtitët me shpejtësi shumë të madhe, pëse së përplasë? Unë mitë në titut njërzit në këtë vit kam më plasë. Këtë vit kam u plasë. Se se njofë në rabba i cili ka kryu, a jedin. A jedin. Ti umit e të hangër që 50 vjetë ha asë një arsë në gulfate. Pse? Sa e qënë të kanali i stomakët atë që ka duhet. E atë pjesën e frimës të letu i e qelë. Pse vlezër? Sa jo rabë. A dhe të dimon ka i me ljozije. A jo është i cili shë dhe dëgjon. Së mundë më korë rabë për dëgjue. Pas e thotë. El muhsinu, el munimu, el gjewadu, el muqti, el mani, el dhari, el nafi, el muqaddimu, el muakhir, el ledhi ju dillu me jesha, u jehdi me jesha, u jusidu me jesha, u jushki me jesha, u juizu me jesha, u ju dhillu me jesha, ila gajri dhalika min me ani rububijeti hilleti mina, ma jestehekuhu min el esmai el husna. Thadi ben qajim el gjozije, aja është i cili begaton me të mira, i jep pa hesab, edhe pengon, dikujt si jep, aja i cili e zbret të mirën, dhe jo të dobishmën. El muqaddimul muakhir, ai cili e jep diçka më shpejt e diçka e vonon, ai cili dikan e letë devijuar e dikan e udhzon, dikan e bën të lumtur e dikan e letë mjeruar, ai është i cili dikujt i jep pushtet e dikujt ja merr pushtetin. shkollë se këtë rabbi i ban. Wallahi nuk ka dikush në krim së pushteti ma shumë se dikush tjetër, vetëm se me lejën e Zotit Gjellë Gjellë. Aja ka dhanë, aja ka dhanë pushteti. Nuk ka dikush që për shembull urdhri i tij zbatohet e i tjetrit nuk zbatohet pos me lejën Allahu te bareke ve teala. Pasaj dhe të Allahu të thot i bën kaj me gjëzi, Allahu gjeli gjelaluhu, edhe shumë të tjera prej maanive, prej kuptimeve të rab, të emret rab të ti, të cilat e bojnë atë me qenë pronari dhe zoti i emrave dhe cilësive më të larta. Rëpse e bajnë ata zot i adhuruar, se i ka këtë qëto, s'munë edhe i kujtë qëtër mi pasë. Andaj dhe zë shikoni tani Allahu gjeluala neve kër në tregoj për faraonin. Qka tha faraoni? Ana rabbukumul a'la. Shi rabbukumul a'la. Tha unë jam zoti i juve më i nalti. Kanë thonë djetarët, me thonë veç unë jam zoti i juve, rab, në kuptimin që ka e tha Jusufi, si shkon krim si i Firaunit, po që ka tha aj, ma i madhi zot, une për juve kujdesna, veç une. Allahu gjilë tha, fa e kha dhe hula, ka dhe, mësrej. Mësrej se ti mu konë zot, hajde tash, pengoje, mës me të morë une. Smunësh. Sot i dhuri Zot jam më i madh, a vjen mbuna, mbien deti dhe fundosësh. Që si e Zot? Andaj Zot nuk pretendon dikush se unë i ruaj kët. Kët varen pi mua, vetëm se Allahu e gris ata. Nuk e le. Nuk e le. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja në shumë prej fjalëve të tina, të cilat ka përmendur mbi çështjen e emrave të domethënieve të emrit Allahu te bareke ve teala, Ar-Rabb. Prej tyre thot Allahu te bareke ve teala kujdeset për krijimin e njerëzve. Kujdeset për krijimin e njerëzve. Që unë njeriu vetëm me detu vëllazër, njeriu kur është në atë embrionin i mbulum me gjak e prej një errësire shumë të mërshme në barkun e nanës, kush e ruan vëllazër ata? Pse ti kur keve në barkun e nanës dhe sa njeriu lin, për ditë lin dikush. Asnjëherë kur hangër nana diçka prej ushqimeve që ti s'përshtaten nuk hinit e ti. Kusherun këta vlezër. Kusherun këta dëmon. Nana ha normal. Këtë qka ha njeri normal. Asnjëherë nuk të erë ti e një buk, se nuk duhet buka. Po me automatizëm një pjesë e nanës kriohet ushim për tyje në kanalet e përstatshme për tyje. Apo? Edhe gjithashtu ti në bark han dhe qka dhe zdel jashtë. Andë kërë e pëtën Aliun radiallahu anë, thanë që shka mundësin gjennet me hangë dhe mësë me dalë jashtë. Apo, mësë brasë. Tha po, edhe në dunjave egziston kjo? Njeri kur anë barkë, o gjallë, komplet i ka, hanë, pinë, dhe zdelë jashtë. E ku shkon? Po të s'ki mundësimi kalzua ti ku shkon? Sa e kryo që shdo? Aj me dashtë e banë medalë, me dashtë e banë së mësë medalë. Nga sa e rabë, ajo zotë, e ti si. A dhe të të përkajim e lëgjëzije, a i kur deset për kryimin e njërzve, të dbirihim, wa të rrvjetihim, wa islahihim, wa gjelbi me salihihim, wa ma jahtëgjun e i lej. Të të përkajim e lëgjëzije, dhe i regulon ato, administron ato. Shikë Allahu Gjellë Gjellalu, të ka kryu dhe t'i ka bo gjërat e përstashme dhe rrëthteje. Dhe t'i ka bo gjërat e përstashme rrëthteje. Para me ndo, gëzër, para me ndo, mësme nanës mi a hek ndjesin e nanës. Kush të rundi e? Apo? Për shemë, ti me pa në rrugë dika, një bebe që ati. Apo? Dhimë, thu du të më harti kush të tërë me mërë këta. Pse? Së s'ki kur fa në gjenje me ta. Mirë, me e pa nana që shtu e vletin e vetë? Kja metin e banë vetëse, mi a dhonë nevojnë e vetë. Kjo ndjesi, kush e ka dhonë? A e kupton se edhe ndjesia e t'jashtmeve raport me ti, është për rabit. Ajo kujdesit në najotin e posë ndjenja për ti, që me mujtë me duru gjitha të lazria shë e gjithi vogël. Apo, shka si ban ti dhu? Ajo dhët, anive, s'ko lidi. Nga se Allah u gjenoja ka adhon ato. Ajo dhët, kujdesit për kryimin dhe edhe jashtë kujdesit se dikush me trujtije. Dhe t'ja krejt ato qka duham dhe t'ja afron krejt levërdit e tua. T'ja afron. Shemur, njëri ju dhe zër, në natyrën e ti, se e ka të urrejtur, kush e ka instalu këtë urrejtje, për shembull, mos me mujt me flet me kafshën, në kuptimin e marrëdhënieve intime. Kush e ka bërë të urrejtur këta? A dhe për shembull, sa mi ka mallku këta njerëz, se ti po shkon kundër tabiatit, ti po shkon kundër tabiatit. Shemë Allahu Gjellë Gjellalu u thot i bën Shejh Lusamën të imie, nëse i mediton Kur'an kitë azabët e njerëzve, cëli popullë bo azabë mas shumëti? Populli Themudit thot të bo azabë mas pakti. Populli Themudit të bo azabë mas pakti. Cili popull për kitë qafirave është bo azabë mas shumëti? Cili dhe zër? Ai cili, ai populli cili me dhunë e ka detiru vetë vetën në një knaci e cila nuk shkon me të vjatë, edhe ajo është populli i lutit. Populli i lutit, lezër, se ti e të bodi qka shka sta kërkon natyra, ti e të shku kundër natyres, pra rabje ka kriju ndryshe, ti po do me bo ndryshe. Allahu Gjellewala, ata i ka bo me azab, të thotë që thonë djetarët, sa mledh azab i laraman, poste ata. Shumë minin popull e ka mbytë Allahu me uj, tjetëri me erë, tjetëri me brit. Ata me brit, me ftoft, me nxet, me ngrit me tërma, me plas me të poshtë. Pse dhe zër? E ka njithnu Allahun shumë. Që shka mundësi? Pasa delë të kush përshemi dhe thotë, ka dhe se kjo nuk osë mujë, qka në kjo? Qka në kjo? E pse mos më kanë me kafshë normal? Pse mos më kanë edhe me kafshë normal? Por njeri ju dhe zër këto urrejtje, anë dhe na duhet me falendëru Allahun shpesh herë që në ka botë, në e ka rujt në dërshmërijën. Në e ka rujt në dërshmërijën. Thotë i bën Kajim, El Gjauzije, dhe t'jep krejt ato qka ti t'i largojnë sherrat. Defa. Kini bërë dhe zë përshemur. Allahu që ka instalu në si, pak diçka qka i pengon ti gjithë ditën e kru. Po mës mu instalu në njënja që diçka të pengue, ajo hemra e në prisë e në shumë loja. Po minjarë, siri, e thot, prek se sën regull diçka. E qka t'instalon? Kur ti përshemur, hanë, kur t'vjene puna për me që damtohet organizmi, ti në automatizëm thu, kam nevoj me dolë jashtë. E kush e boni këta? Kush e boni këta? Allahu Gjellë Gjellalu, që dale pjesa e damshme, mbese pjesa e mirë. Kjo kush i ban dhe zërta? I ban Allahu Subhanehu wa Teala. Adha i ban Kajim el Gjuzije, pas e vazhdo dhe thot, wa hifdhihim mimma yufsiduhum, dhe i rua njërzit dhe krijesat e ti nga gjërat të cilat i prishin ato, hadha ma'na rububiyyatihi. Kjo do të thon Allahu me emrin Rabb. Kjo është emri i Rabb, pastaj thot dhe kjo gjithashtu përfshin emrin Rabb, qudratuhu tam, qudretin e madh. Shumë. A mund të bëkon Zot dikush ka thot, valla tash çashtu je ngatrues po diçka me të bëmo. S'ka mundsi. Andaj çka tha pejgamberi se selam kur jemi të shërimi vëllazër. Shikoj se kjo lidh me qudretin. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma minda illa wa lahu dawa. S'ka një smuje, vetëm se ka një ilaç. Merë këtë që të temë në rap. Qështë i bja dhe zër? Tash, ndroj e hadithin, në kuptimin, së pozoj e ndryshe. Ka dë smuje si gjindët ilaç. Nëse këthen të temë në rap, qështë i bja, që e bezot, ka diçka që të disë një delmas. Allah u gjithë dhe jo. Tia e dhja se dhja që të rëkunë. Ajo për shkak se Allahu Gjellewala do ta përmendim na të disa emrat të zot na i kalon neve për na mu zhvillu, ka kriju mjekësi, ka kriju studime, ama s'ka smundje, sepse ajo smundet, kush e krijon smundjen vëllazër? Kush e krijon një materie e cila dëmton? Allahu Gjellewala. Pa e ka kriju edhe kundrën, të kundërtën. Andaj do të bën Qayyim al-Juzeyyah, emri Rabb përfshin kudretin e plot. S'ka diçka që ai thot smuj. Hasha wa kella. Pastaj përfshin rahmetin e madh. Shumë vëllazër, sa gjërat e timrena funksionojnë tani, zemra. Apo, krejt ato senat e zëtë funksionojnë, mirë po ti nuk i ninë ato. A ki pa po shpesar kur smuash, e ninë zemrën, si rahë ma shpejt. Pse? Nga se diçka nuk në regu. Dësa në gjendje normale, gjendje normale ti, zemra punon atje. Qonë gjak, ben gjak, qarkullon, dërsa ti këtus nuk ninë kur gjo. Pse? Ta ka siguru, ta ka mbrojt, ta ka bo në një vend që ajo të punoje, amo ti mës të të angazhoje. Ti mës të të angazhoje. Me bo ti non stop, më umor me zemrën, ti së në mirës me kur gjatë qeter. Pitu të zmës përnalët. Allah e ka bo mës të anish që të vazhdojsh, që së në vazhdojnë. A dhe kanë thonë shumë prej selefit, për i rahmetit Allah u të madhësht që na e harrojnë avdekjen. Pjesë, rahmetit të. Para më njëri vëllazër vesh me menu që sot kam e vdek. Andaj kur njerëzve ju një gjini, edhe pse tashmë çdo problemet të bëhet gjini ka hije. Po ekziston gjini, ka mundësi me hinë trupin e njeriu, por jo çishë kuptoj njerëzit që çdo problem është i gjinit. Kur hin gjini vëllazër, çka i bën njeriu? E tut me vdekje. Vajzim i thotë, ti tash kime dek, tash, tu e pi kafe kime dek. E kështu me radhë, pse e ban këta vëzër? Pse e ban? Nga se e di se kjo është kundër rahmetit. Ti së mbalë më kur gjo. Kini po njësë kur e në gjinost, rrinë vetë. Që një jetë me kërkan, ikin, e kështu me radhë. Nga se nuk jetoj një jetën normale. Nuk jetoj një jetën normale. Dhe thotë i ban kajim e lëgjuzije, wa ihsanahu wa ilmahu bi tefasili ahwalihim, wa ijabati da awatihim, wa keshfi kurubatihim. Thotë i ban kajim e lëgjuzije, dhe gjithashtu, emri rap përfshin vetë veti, ilmin e detaleve të halëve të njerëzve. Ilmin, aja i di, për detalin e gjendjeve të njerëzve. Pasaj thot, dhe ju përgjigjet lutjeve të njerëzve, dhe u alargon damet. Dhe u alargon damet. Parëm do dhe zërë, të largimi i dameve, dhe të përmendin në fjallë të Shejhul Islamit Tejmije, e cila bendoj që është nga ujunul kelam, që shtojnë arabët, nga margaritarë të fjallëve të Shejhul Islamit Tejmije. Para se me citu këtë fjallë të ndërrua dhe zërë, parëm do Allahu Gjellë Gjellalu, thot për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, nuk ka dikush që shahët ma shumë se sa Allahu. Nuk ka dikush që shahët ma shumë se sa Allahu Gjellë Gjellalu. Thojnë për ta që ka e vlatë, folëm na, që ata se ka e vlatë, ka fmi, e do për tonë ka thonë kanë gruja, Allahu është i pasën nga jo, që ka i përshkuen zulum qarë. Mirë po që ka ndohë vezër? Kini pa vezër ne i përshim raport njërzorë, kur prishmi me dika, na i ka prish dikush. Vallajbe, takimin e ditë, së mban sabër për jadhon një qere, mi kaldu që, ej, si jam bashkë ashtu që shina konë. A i ban vaki 20 vjetë u koni mirë, njëherë ta ka prish, njëherë ta ka prish, së mban sabër, i shkel 20 vjetë, pa jadhon dhe një shatë, nëse si thue, i jep i sharet, edhe kur ti folësh, ej, si jam unë e mirë. Pro, tash, i na prish dishka. Pse? Se na jena zulum qarë, ignorant, dëgutshëm, kretë cilësi që e ka përvindë Allahu Gjellu Ala. Mirë, Allahu Gjellu Ala ka kriju njeri unë, ja jep bukën, ja jep ujin, ja jep shnetin, ja jep kejtë. Pasaj, që ki thotë, kjo i dopt, Allahu nuk eksiston, Allahu nuk mjep muhe, a i smeriton më adhuruhe, a i ka gjallë, a i ka e vlatë, a i ka gruje, Allahu a i thotë, a po tasha, s'ka më bukë. Jo, kundrasi, ja arun shnetin ala, ja jep ala, a do ala, ala ma shumë. Në midis anijës Allahu që e ka përmen, kur të frinë e era, ato o zot, lutën sincerisht, Allah e thot, kada, kada, ju 50 vjetë më më kini bo shirkë, s'ka di, unë jam rab, unë jam rab, unë të më kujdes për ti. Andaj e lezër për shimë, nuk funksionon Allahu që funksionon në na, në në të gudëshëm, nuk shumë e gjunë në njëri miljarë, a nuk e gjunë, a jo zot, zot i dina. Aja ka krijuë, a i bindet as i bindet, është raport mes ti, a i në fund do shta e djeg, e djeg e përvlën gjenem, ama ke dunja jep me hangër, se e ka, është rab, a i është mërbub, ka pa tjetër nevoj për një kujdes, nga Zoti vetë e barek e vetë e ala. Kur jemi të emri rab, Shejhul Islam Ibn Tejmije vëllezër ka folë për këtë emër gjanë e gatë, neve kemi zgjedhë vetëm një fjalë të shkurtër për me e përmenë, nga se s'kemi mundësi të gjitha me i përmenë. Shejhul Islam Ibn Tejmije vëllezër fletë në këto terma, nga se e tri emra janë të Allahut më të mëlloj që sidhët këtë Kur'an rrëthëre. Emri Allah, monemet, këtë Kur'ani rrëth tre emrave sidhët. Emri Allah, i cili thamë është përmen mbi 1760 herë. Emri Rab, Rab, i cili është përmen kura mbi 900 herë, dhe emri trejt, ma shumë të në Kur'an që i përmendet, Ar-Rahman. Gjdo surë e filon, Bismillahirrahmanirrahim. Dhe Allah u gjitha shpeshen në Kur'an ka thonë, Ar-Rahmanu alel arshistawa, Ar-Rahmanu alel arshistawa, wa kalu të khadar Rahmanu walada, Rahmanin bi arsh qëndronë, kanë thonë për Rahmanin se ka e vlatë. E kështu, emri Rahman, emri Rab, emri Allah, në Kur'an është baza e shëriatit. Thot që i khullisëm të imi, tani, shpesh herë disa njërëz i gjejmë, thot, njërëzit nuk e adhurojnë Allahun Gjellë Gjellaluhu, nuk i bindin atina, dhe kjo kryon dhe njërë një revolt e cila pjesish është hak, po shpesh herë e kalon kufinin. Por shkak se na nuk e njohin në raportin njerëzve me Allahun te bareke ve teala. Dëgjoj këtë fjalë të Sheikhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah. Tha Sheikhul Islam Ibn Tejmije në një prej fetvave të tij, e cila është regjistruar në Mejmul Fetawa, vëllimi 14 faqe 14, thot: Faslun wa lamma kana ilmun nufusi bi hajatihim wa faqrihim ila ar-rabbi qabla ilmihim bi hajatihim wa faqrihim ila al-ilahi al-ma'bud wa qasdihim li dafi hajatihim al-ajila قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته. Kjo fjallë dhe zërë, qelë shumë prej do me thanjë nëse na dina me e përcetua. Tani, apo na shpesh herë për shemë nërvozomi. Njerëzit, po thënë, po Allah më ka furnizu, po Allah më i qënë të mira, po Allah më e më jep me hangër, alhamdulillah. Po për shemë kërë të thimi namazët, ka da se s'kam vakt. Kjo neve shpesh atë na kryon nërvoz, apo? Qiko që i kërësëm të mije, dhe zërë, i cili ka studiu Kur'anin harf për harfi, thot, për shkak se, njerëzit në shpirtat e tyre e din dhe kanë nevoj shumë ma shumë për Zotin si Rab, pase me dit sa kanë nevoj dhe sa janë nevojtar të varfër për Allahun si e adhuruar, dhe se ata kanë synim që t'i largojnë apo nevojat e tyre, t'i kryjnë nevojat e tyre të shpejta para atyre që vinë në ahiret, qka? Atëherë, shumica e njerëzve, Allahun fillimisht e pranojnë si Rab, e mësanesi ilah. Qa do më thonë dhe zë kjo? Qa po dhe që e kërësëm të mje? Thot njerëzit fillimisht, për qka du të mjë folë? Për shemë, nësi thut i njanit, për shemë, Allahun na ka mundë cu më falë, me dhonë se qatë, ma gjuru Ramazan, kjo është Allah, i si na ka ndalu në zinan, rakim. A le gjurëm që kjo ma shumë, a mi thonë kështu kada. Ajo është si na jep me hangër, na jep me pi, na erë më shnetin. Cëla ndikon të njerëzit ma shumë? Thotë kada dhe njerët pi une, të ha, që të sona, mësa ne folna për namazë, për zeqat. Thotë që i kryusam të imi e, pse ndodhë që kjo? Se nevojat e njerit janë ma afer, të hajës dhe pijës. A thotë kada njerët a luti me mdhonë, mësa ne e luti për akiret. A qështu dhe vëzër? Dikush thot, e, po po ato gjahilat për jashtë. Po hajt pak, e shimi pak edhe mëlejna. Kur ti e i unt, a thua zot bje ma gjenetina, buk njëher. Buk njëher du. E, masani kur qëtësot, ja, rab, edhe në gjenet. Pse, vëzër? Sepse nevoja, për, se ti, ty shlon mje, bje, minjëher. Tho që i kërësëm dhe mije, që shtu ju fol Allahun Kur'an njerëzve. Pra aj, Allah u gjenë nuk i thot njerëzve, kjëre, njëher kini me mgu, masani ju ap buk. A i të ju dhanë se ngojnë, para në më paskonë në kundër tënë. Andë të jeshen shpesherë se njërës dhe kurbojnë dhe vetë, shkojnë ka e prapa. Apo, shkojnë ka e prapa. Dhe dhe ka du të mu qasë njërzve, a i cili neve nga ka kriju, nga ka furnizu, nga jepë vazhdimisht. A të rithu njërzve, e që ki asë me rritonë, mi thonë faleminderit, a. E që ki mi thonë faleminderit. E mirë, thot që i kërëjë sa më të i mije. Pe nga mërë, kër ju folin njërzve, nga ju folin, nga kjo kantë. Thot, ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Thot që i kërësamë të imie, për këtë arsye, krejt për nga mbarët, kër i ka dërguar Allahu Gjellë Gjellalu, i kanë thirur njerëzit në përmjet rububijës të qenurit Allahu Rab me adhrua ta. Pro për nga mbarët, vëzë kër i vë njerëzit, shkër i thotë, kush ju ka kriju juve? Shkarda jeti. Nëse i pyta ta, kush ju ka kriju juve? Thojnë Allah. Vete kanë dujtë dhe në ftyrë tokës. Kush i kriju njërë? Thotë Zoti. Zoti kriusi. Andaj, kjo premis, kjo gjys argumenti, e plotëson tjetërën e cila është uluhije. Pra neve vlezër, kur duhet t'i flasim njërëzë, po edhe vetës, se na a jemi mëtë nevojtar për emrin Rab, apo për emrin Allah. Shiko, shikur së në të mjetët, njëri ka nevoj ma shumë për emrin Allah, ama ma afer e ka Rab. U shemë, kur njëri ju ja pranon emrin Allah, kër ja pranon emrin Allah, Allah është ma i knatë si kër e pranon emrin Rab. Pse? Sepse, kur aj i pranohet emrin Rab, knaqët. A kur i pranohet emrin Rab, kjo nuk do më dhonë së është knaqë. Po aj e runë prapë se e ka Rab, krijim, e ka krijuaj. Ama nëse si pranohet emri Allah, ai nuk është i knast. E cila ma e madhe të Allah? Knatësia e ti? Apo administrimi dhe menagjimi i kresës? Knatësia. Knatësia e ti. A në dhe që e kërë samë të imi. Kjo dhe zërë, njëri ju du të me kuptuhe se njerëzit, fillim ishtë dojnë më komodu njëherë, me haje me pije, e pas taj me ju folë për gjërat e cilat kanë nevoj prej adhurimeve të cilat ja bojnë Allahu te bareke ve teala. Të ndërua vëzër, neve na shkoj koha, do të mundohem shkurtimisht me i përmend edhe disa prej gjërave të cilat i kam përmend dietare, prej dobive, gjurmëve të cilat i lën ky emër i madh i Allahu te bareke ve teala. Prej tyre do ta veçojmë na patëm shumë sime, mirë po koha nuk premton. Prej mësimeve të ndërua vëzër që i morëm prej këtij emri është se Allahu xhelala ka treguar në Kur'an se pejgambert edhe njerëz të mirë kur janë lutë Allahut, në Kur'an neve na kanë ardhur lutjet vetëm me emrin Ya Rabb. Pejgamber, Kur'an çe lutin Allahun. Ato jo që se kanë lutë o Allah. Mirë po, në vende të caktuara, nevoja të mëdha, kërkesa të mëdha e kanë theksuar emrin Rabb. Dhe dietarë kanë thënë pse e kanë theksuar emrin Rabb, por çto do të më thonë çka i përmendëm na. Se kur ti thuash ti o Zot, po ti mundesh me bosh ta. Banë ma qëta, po të lutë në banë ma. Ti ma ke bo pa më lutë, po me të lutë. A i të ka dhonë zemër pa të lutë. Pa e lutëja ta, po me lutë. O me lutë, i mi dhonë, o Zot, që të mi ki dhonë, kisë pa të lutë. Po unë me thonë, o Zot, po të lutë në bjemi. A tërë Allah është përgjitë dhe më shumë. Andaj kanë dhonë djetarë, nëse meditojmë, do t'i përmejmë disa prej tëre. Shiko për shemë, fillimisht, në surën e Araf, ajit 23, Allah u gjenë ka të regu kur ka hangër pëjmën e gabu me Ademi, e ka lutë Allah unë mi afal. Me cilin e emër e ka lutë mi afal? Shiko vëzëm, kur e ka hangër pëjmën, cilin emër pak e ka gërvish? Emrin Rab, a emrin Allah? Emrin Allah. Allah u gjenë ka thonë, wala të krabë e hadihi shëgjara. Mësë ju afronë të saj pëjmë. Nësi ju afrosh, e shkel emrin Allah. Si ke guë, se ke nguë. Mirë, kur ata e shkelën pak emrin Allah, ku strehun? Po ozot, s'kena ku me shku prap të ti, rap. A kupton? Na e shkelën pak emrin Allah, por ti prap je zoti jo, na s'kena ku me shku e. Qka të Allahu gjelluala? Kale, Rabbena, dhalemna, enfusena, wa in lem të gfillena, wa të rhamna, le lekunen në minë l'khasirin. Qiko, thana ta dy, ku qena ta dy? Ademi me Hawaja. Than, o Rabbena, o Zoti jon, tash na e përkthejmë Zoti jon. Çka bëj bie? Kujdestari jon, ai cili na ruan neve, na rigati neve, çka të na duhet na jep. Ai cili na ban tërbije neve. O Zoti jon, dhalemna anfusana. I banëm zullum, na i banëm zullum vetes. E jo si dikush, për shembull kur ban mirë thotë alhamdulillah, ma demak unë e bona. A kur bojë gjuna po çka më bën njëri i dopt. Sa har Allahu i cili ti shi ka fajet. Ki kursi ka fajet. Sërë që të ndodhë një fatkeci, ki dhëtë, o da është ndryshe, po që, shame bas, po ngoj njërzit. Kur ki nuk i ka fajet? Qka tha Ademi alayhi salatu wassalam? A dhe dhe Shekhu l-Islam të imije, kush i ngjan babës, nuk ka gabue. Kush i ngjan babës, nuk ka gabue, kuptimi pozitiv. Thot, ata kanë thanë, ne i kemi bazullum vëtë vetës tonë. E nëse ti nuk na falë neve, dhe nuk na më shiron, ne do t'jemi prej më dështumve. Këtu që kanë thonë dhe zër, na falë, mësani na më shiron. Bite Israili, që ishë banë ndoa? Që ishë banë ndoa? Kemi përmejnë të fësirë, këti kujtojtë. Ata e kanë këthi kështu, in lem të rhamna, wa të gfillena. Se ata seher nefësin e kanë përpara. Na më shiron, ti njerë, mësani falëna. Ti njerë banë e tonë, mësani, ajo gabimi jonë. E Ademi që ka tha, o zëtë falëm njerë, unë jam gabim. Mësani më shiron. Njerë dush më pastru, njerë 0-0 me pasa kontin. Pastaj me të falë, me të më shirue. E ata bitë e Israelit përshka kibrit edhe doa kur bajshin. O Zotë, më shirona, më sani, hajt falëna. Dhe me, këna gabu po. Jo se apalit farë gabimi, që shë thojnë plot, ose me gju, ose me gjendje. Shka, a ki po, kopi njërë thotë, vëllaj, që 30 vjetës dy një, dy tre gabime, janë as janë. Kështu ka pi kibrit malë dhe zërë. Apo, po thot njëri gabimtar, ama hajde ku ki gabu? Po, shash, ku kam gabu? Kur kon s'kam gabu realisht? Pi kibri vëzër njërzit nuk thoi kam gabu, vallaj. Dhe i të thu, pëndoj të Allah. A, po pëndon, ama vëzër, po e thjesojmë që ështu të shethoj njërzit për me e kuptu, sa e shëmtuar është. Qka tha Ademi? E mirë vëzër, kitë që ki vajtimi Ademit. Por qka ndodhi vëzër? Kishë bonja 100 vetë gjunaje? 100 vetë ka bo gjuna? Jo, vallaj. Vetë se ka kafshu e një pëjmë një herë. Një pëjmë. Një frit, Allah i tha mëse prek, aje prejki. Vishë një herë. ka ardhë në transmitime sa u kanë gjallë Ademi ka kajt për sa gjuna. Sa u kanë gjallë ka kajt, nga se në tokë i s'ka bo gjunaje, s'u kanë pejgamber. Në tokë s'ka bo gjunaje. Një gjunaje ka bo, ta njëjtën ka kajt. Ta njëjtën bojnë gjunaje, një herë së në kajt. Pse? Se na sëm peshomi bash pe lipi, po du një kontabilist me angazhue, ku jam duka bua, ma spodelbe, spodel. Vëzër, duhet i qasëm i vetë vetës pak ma seriosisht. Kjo lasdri nuk na qonë në kajrë, na qonë sharë. Anim se duar të rëki dikush prej prapa. Kjo është Ademi alayhi salatu wassalam. Shiko Nuhin alayhi salatu wassalam. Çka ka thonë? Çka ka lutur Allahu xhela? Sura Nuh, ajeti 28. Rabbighfirli. Rabbighfirli. O Zoti jam. S'ka thonë o Allah. Pse? Sepse njeriu në raport me emrin Allah ka shumë hake. E në raport me emrin Rabb është nevojtar, o Zot, s'kap ku më shkuë. Në këtë kuptim, o Zoti jem, më falë mua dhe prindërit e mi dhe krejt ata të cilët hinë në shpinë time besimtar. Dhe krejt besimtaret, qka vinë mas dhe besimtaret femra, u ala të zidë dhalimine illa të bara, e zulumqarë, mos ju je posë shkatrim. Qishu lutë? Rabbi. Shiko Ibrahimi a.s. me Ismailin a.s. kure ngritën qabën. A ishën të ndërtuhe shtëpinë Allahu të barë kjo e tjala. Qëka thë Allahu gjelesurë? Bakara jeti 127. Wa idh jërfa'u Ibrahimu l'kawaide min el bejti wa Ismailu. Kur Ibrahimi ingrit të shtyllat dhe Ismaili, shtyllat të shtëpis qabës, qëka thënë? Rabbena, o Zotë jonë, të kabbel minna, pranoj pineve. Pse nuk thënë o Allah pranoj pineve? Sepse kur ti dhu o Rab, a e di se ti, a ju është kujdestari jot, ti pelut me kujdestarin, me atë që ajtë mban tije, trun tije. Inne ke entë semi ol alim, vërtet ti o Zot, je a i cili dëgjon dhe je i dishim. Shiko Isai alai salatu selam, tha, Allahumme, Rabbena, o Allah, o Zotë jon, Allahumme, Rabbena, o Allah, o Zotë jon, enzil alejna ma idetem minës sema. Ne e zbrit neve një sofrë. E dini rastin kër e kanë kërkue sofrë në havarijunët. Gjithashtu ka ardhë në doan e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem dhe umetit të ti, e cila është në fundin e surës El Bakara, ku thëtë Allahu të bareke vë tala, amen e rësullu bima unzile i lejhi me rabbihi. Ka besuar i dërguari në atë e cila i është zbrit pizotit vetë. Në ruë dhe za e dini, kjo meselë në dështë nuk është e përsaqme mirë, po këtu ajeti është argumentu që e kusam e këta. Pengamberi alai salatë selam e ka pas obligim me besu së o pengamber. Andaj përshimull, ka quë salavate në të hijat vetë. Allahumme salli ala Muhammedin. Aj ka quë salavat bi Muhammedin. Pse? Se pengamberi sam kërë shu pengamber, Allahu i ka e obligu atë me besu për vetit që pengamber, pasaj për të tjero. Kjo është nga kondi se dhe ajo është obliguar. Ti e kjo obligim me besu se je pengamber. E ka pos obligim me besu se Muhamedi ajo për vetit që pengamber dhe për të tjero pengamber. Shka të Allahu Gjelluara ka besuar i dërguari në atë që është zbrit nga Zoti i ti dhe besimtarët kullun amen e billah, ketë kanë besu Allahun bashk dhe me laqët e ti dhe në mëlasit e ti, dhe në librat e ti, dhe në të dërguarit e tjerë, nuk kanë ba dhalime në asë një prej të dërguarve, dhe kanë thanë, dëgjuam dhe u bindëm, gufraneke, Rabbena. Fundi që shë, na falë, Rabbena. Pse Rabbena? Se lutja me emrin Rabbena është më afër me, miru, sikur kur ti për shembull, në aspekt njërzor, apo, në aspekt njërzor, kur ti për shembull i gabon prindit apo kujdestarit apo dikujt, dhe pastaj do më rregullue raportin. A mundesh për shembull ti me ju drejtu atij me titullin e urdhit të cilin ai e bën apo autoritetit, apo i shkon nga ai term dhe lidhet të cilën ti të lidh me mëshirë? Apo për shembull, ti nuk mundesh më shkum i thon dikujt falma, falma dhe ja përmen emrin e autoritetit, apo po i thu falma. Se për shembull jemi vëllezër, nëse e ke vëlla me vëlla. Falma se jena na jeme. Pra, kjo argumenton se ti po ja përmen ato emra çka, ajo veç kur e dit, tamam se apo aktivizon mëshirën. E njeriu vetë kur don më u përgjigj Allahu xhelel xhelalu, me cilin term duhet mu lut? Rabbena. Kjo është lutja e gjithë pejgamberëve, cila ka ardhur nga Allahu te bareke dhe te ala në gjuhën e pejgamberëve. Gjithashtu kam përmend dietar të një numër të madh të mësimeve, neve do t'i përmbyllim me kaç, andaj ajo çka kemi thënë është një pikë prej pikave të shumta që sot kanë ardhur nga dietarët mbi shpjegimin e emrave të Allahut te bareke ve te ala, ndërsa neve do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelel xhelal në ligjëratat e ardhshme, në çdo ligjërat nga një emër të Allahut te bareke ve te ala. Kjo ishte ajo gjithsej çka patëm mundësi me përgatitje. Lutemi Allahun te bareke ve te ala që Zoti jon xhelel xhelal na mundson me i kuptu këto emra, me lut Allahun me këto emra, me jetuën në hijen dhe kuptimin e këtyre emrave. Lutemi Allahun te bareke ve te ala që Zoti jon xhelel xhelal na mban në gjatën e vërtetë deri në frymën e fundit. Lutemi Allahun te bareke ve te ala që Zoti jon xhelel xhelal iman kudo që Allahu të ndihmon yetimat e muslimanëve, Allahu të mbulon fuqarat që kanë dhurt, Allahu të pasunon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.